श्रीमद् भगवद गीता के सातवें अध्याय के 23वें श्लोक तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। जो परमात्म प्रतिपत्ति है वह माया के यानी बंध निवृत्ति के अतिक्रमण का उपाय है। तो परमात्म प्रतिपत्ति ही सब क्यों स्वीकार नहीं कर पाते, ये जो प्रश्न होता है इसका उत्तर देते हुए भगवान ने कहा, एक तो जो नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा इत्यादि से बताया गया अविवेक और अविवेक पूर्वक आसुरी स्वभाव से प्रवृत्त होकर के दुराचार, यह भगवत प्रतिपत्ति का प्रतिबंधक है। और भी प्रतिबंधक बताया कि कामैस्तैस्तै ऋतज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता, जो संसार अंतःपाती आहिक पारलौकिक भोग विषयनी कामनाएं हैं, वे कामनाएं जिन पदार्थ विषयक है उन पदार्थों की अधिष्ठाता जो ईश्वर के द्वारा नियुक्त देवताएं हैं अलग अलग, उन उन देवताओं से वे प्राप्त करना चाहते हैं अपने अभीष्ट संसार अंतःपाती भोग, उन्हीं की आराधना में प्रवृत्त होते हैं। उनकी आराधना जैसा कर्मकांडात्मक शास्त्र बताता है उस प्रकार से उन अन्य देवताओं की आराधनाएं वे श्रद्धा से युक्त होकर के करते हैं, और उस आराधन से प्राप्त कर लेते हैं अपने संसार अंतःपाती आहिक पारलौकिक अभीष्ट भोगों को। लभते च ततः कामान मयैव विहितानहितान, तो भगवान उनकी अन्य देवता विषयक जो श्रद्धा है उस श्रद्धा को विचलित भी नहीं करते, उन्हीं देवताओं में उनकी श्रद्धा को दृढ़ करके उन देवताओं के आराधन में उनकी योग्यता उसी प्रकार की होने से उनकी श्रद्धा को दृढ़ करके सहयोगी बन जाते हैं उन देवताओं के प्रति। और उन देवताओं के आराधन से जिन अपने अभीष्ट भोगों को प्राप्त करते हैं उन भोगों के निर्माता स्वयं भगवान ही हैं। इसलिए लभते च ततः कामान, इस वाक्य में देवता आराधन से प्राप्त होने वाले देवता आराधकों को जो काम शब्दित भोग है उन भोगों का एक विशेषण भगवान ने बताया, मयैव विहितान यानी मेरे द्वारा निर्मित जो भोग है उन भोगों को उन देवताओं के माध्यम से प्राप्त करता है। लेकिन वह जो अन्य देवता आराधक है, अन्य देवताओं का आराधन रूप उनका व्यापार है, साधन है, वह साधन उन्हें संसार अंतःपाती अल्प फल ही प्रदान कर पाता है। वे अन्य देवता आराधन रूप साधन से नित्य फल प्राप्त नहीं कर पाते। तो यहां दो प्रकार के आराधक बताए गए, एक परमात्मा से अतिरिक्त अन्य जो देवता है जीव विशेषी देवयोनि में गए हुए उनके आराधक और ज्ञानी है परमात्मा का आराधक, तो आराधक को आराध्य की प्राप्ति होती है, ये सामान्य नियम है। तो आराध्य आराधक का जो होगा वह उसी भाव को प्राप्त होगा। तो आराधना रूप व्यापार दोनों का एक जैसा है, अन्य देवता के आराधक भी आराधना कर रहे हैं और परमात्मा के आराधक भी आराधना कर रहे हैं। तो आराधकों का, परमात्मा आराधक और देवता आराधकों का व्यापार आराधना रूप समान होने पर भी देवता आराधकों को देवता भाव की प्राप्ति होती है। देवान देव यजो यान्ति इससे बताया, और परमात्मा आराधकों को परमात्मा की प्राप्ति होती है। मद्भक्ता यान्ति मामपि, उनमें देवता है अनित्य, क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति इत्यादि गीता वाक्य यही बता रहा है कि स्वर्ग में देवता बनकर के स्वर्गीय भोग भोगने का निमित्त भूत जो कर्म है वह समाप्त हो जाने पर स्वर्ग लोक से फिर मृत्यु लोक में आकर के मृत्यु लोक के प्राणियों में से कोई प्राणी विशेष बन जाते हैं, जैसा उनका अनुशय होगा। अनुशय का अर्थ होता है स्वर्ग में भोगे हुए कर्म से अतिरिक्त कर्म जो स्वर्ग जाने से पहले उन्होंने किया था लेकिन जिसका फल नहीं भोगा उसे अनुशय कहा जाता है। स्वर्ग में तो केवल कुछ कर्म विशेष जो किए थे याग आदि उन्हीं का फल भोगा जाएगा, लेकिन केवल मात्र याग आदि ही किए हैं स्वर्ग जाने से पहले और दूसरे कोई कर्म नहीं किया ऐसी बात तो नहीं है, संचित में बहुत से होते हैं। तो वो जो अवशिष्ट कर्म है उन्हें कहा जाता है अनुशय, पूर्व में किए हुए स्वर्ग में अभुक्त कर्म जिनका फल नहीं भोगा गया, वे कर्म जैसे होंगे वैसा फिर यहां आकर के उन्हें शरीर धारण करना होता उनका फल भोगने के लिए। इसलिए छांदोग्य में कहा गया कि स्वर्ग से आने वाले सब के सब मनुष्य ही बनेंगे, ये कोई गारंटी नहीं है। यदि रमणीय चरण है यानी पुण्य कर्म है तो वेदाधिकारी मनुष्य बन करके वे उस पुण्य कर्म का फल भोगेंगे और फल भोगते भोगते बाकी कर्म भी वेदानुसार करेंगे। और यदि कपूय चरण है का मतलब उनका अनुशय पूर्व में किया हुआ अभुक्त कर्म यदि पापात्मक है तो वह इस मनुष्य लोक में आई हुई जो पूर्व में देवता थी उस देवता को भी सुकर कुत्ता आदि योनि में भी ले जाता है। ये इह कपूय चरणा ते स्वायोनिम वा सुकर योनिम वा ऐसा आता है ना, इन योनियों को प्राप्त होता है का अर्थ हुआ वो देवता भाव देवता याजकों को आराधकों को जो प्राप्त हो रहा है वह देवता भाव नित्य नहीं है, अंतवान है। इसलिए 23वें श्लोक में कहा अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवत्यल्पमेधसाम, जो अन्य देवता आराधक है उन्हें जो उनकी आराधना से देवता भाव प्राप्त हो रहा है वह देवता भाव नित्य नहीं है, अंतवान है, अनित्य है। और परमात्मा नित्य है, अतो अन्यत आर्तम, यह बृहदारण्यक श्रुति बताती है, परमात्मा से अतिरिक्त सब का सब आर्त है। आर्त है का मतलब अनित्य है, कल्पित है। तो और परमात्मा ही एक नित्य है, और मद भक्ता यान्ति माम अपि, इससे बताया गया जो परमात्मा आराधक हैं वे परमात्मा को प्राप्त करते हैं। तो परमात्मा की आराधना नित्य फल की प्रापक है, नित्य फल प्रदान करती है, परमात्मा भाव ही की प्रापक बन जाती है। तो इस प्रकार ये जो संसार अंतःपाती आहिक पारलौकिक भोग विषयक कामनाएं हैं, ये एक प्रतिबंधक है परमात्मा के भजन में प्रवृत्त होने में। परमात्मा के भजन में प्रवृत्ति नहीं होने देते आहिक पारलौकिक काम अभिलाषाएं, ये यहां पर बताया। और भी निमित्त बताया जा रहा है, परमात्मा प्रतिपत्ति यानी भजन में प्रतिबंधक निमित्त को और भी बताया जा रहा है कि किन निमित्तम माम एव न प्रपद्यन्ते। 24वें श्लोक में, श्लोक के अवतरण भाष्य में ये एक प्रश्न हुआ कि जो पूर्व में कारण बताया है, इस कारण से अतिरिक्त भी कारणांतर को बताने के लिए ये प्रश्न है। और किस में कारणांतर? भगवत भजन में प्रतिबंधक। पूर्व में दो कारण बताए, एक तो नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा इस 15वें श्लोक से, और दूसरा कामैस्तैस्तै ऋतज्ञाना से लेकर के 23वें श्लोक तक, वही कामनाएं भोग विषयनी। और तीसरा एक प्रतिबंधक बताया जा रहा है अबुद्धय शब्द से अविवेक को इस श्लोक से। इसलिए प्रश्न हुआ कि किम निमित्तम माम एव न प्रपद्यन्ते, पूर्व में बताए गए निमित्तों से अतिरिक्त निमित्तांतर और कौन सा है जिसके रहने से मुझे ही यानी परमात्मा को ही प्रतिपन्न नहीं होता, प्रपन्न नहीं होता, मेरे भजन में ही नहीं लगता। तो मेरे भजन में प्रतिबंधक निमित्तांतर कौन है, ये प्रश्न हुआ। इसका उत्तर दिया जा रहा है इति उच्यते, अस्माभिः निमित्तांतरम उच्यते। उच्यते का अर्थ है कि हमारे द्वारा वह भगवत भजन में प्रतिबंधक पूर्व में बताए गए निमित्तों से अतिरिक्त और भी बताया जा रहा है। तो 24वां श्लोक है, इसका उच्चारण किया जाए। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धय परम भाव मजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्। तो यहां पर भगवान 7वें अध्याय में जो अस्मत् शब्द का प्रयोग कर रहे हैं अपने लिए, उस समय वे अपने तत्त्वमसि वाक्यांतर्गत तत्पद के वाच्यार्थ या तत्पद के लक्ष्यार्थ के लिए करता है। लेकिन तत्त्वमसि वाक्यांतर्गत तत्पद के वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ के रूप में जो भगवान को स्वीकार नहीं कर रहे हैं कृष्ण को, वसुदेव देवकी के पुत्र रूप में ही जो कृष्ण को स्वीकार करता है, यही है वो अर्जुन को उपदेश देने वाला। अपने आप को जैसे अज्ञानी वर्तमान में प्रारब्ध भोगने के लिए भोगायतन के रूप में प्राप्त शरीर के साथ तादात्म्य करके शरीर रूप ही समझते हैं जो शरीर प्राप्त है, ऐसे भगवान को भी भगवान के द्वारा जो कृष्ण अवतार में लीला करने के लिए धारित शरीर है, कृष्ण शरीर तदात्मक ही समझते, उससे अलग नहीं। देहात्म दृष्टि वाले उनके दृष्टि में कृष्ण यही है, वसुदेव देवकी के यहाँ प्रकट हुआ जो लीला करने के लिए शरीर है, उसी शरीर रूप ही कृष्ण को समझ रहा है। और वो कृष्ण जन्म होने से पहले जिन जो मुझे ऐसा मानते हैं कि अव्यक्तम यानी अप्रकाशितम, कृष्ण जन्म होने से पहले जो नहीं था अव्यक्त था यानी नाम रूप से अभिव्यक्त नहीं था, जैसे ये शरीर वर्तमान में स्वयं का जिस दिन जन्मा उससे पहले माना जाता नहीं था और जन्म हुआ तो माना जाता है कि प्रकट हुआ, उससे पहले है नहीं। तो अव्यक्तम यानी कृष्ण जन्म होने से पहले माम अव्यक्तम मन्यन्ते, ऐसा अन्वय करिए, थोड़ा अध्ययन करना पड़ेगा। मम जन्मनः पूर्वम, मेरा जो जन्म हुआ कृष्ण रूप में, इस जन्म से पहले माम अव्यक्तम मन्यन्ते, मुझे अव्यक्त मानते हैं, अज्ञात मानते हैं, अनव्यक्त मानते हैं, अप्रकाशितम मानते हैं। और इस समय जब पृथ्वी पर मैं वसुदेव देवकी के पुत्र रूप से लीला कर रहा हूँ, उस समय व्यक्तिम आपन्नम माम मन्यन्ते, मुझे व्यक्ति यानी प्रकाश, प्रकाशापन्न यानी ज्ञात मानते हैं करके मानते हैं। ऐसा क्यों है? तो मेरा जो तत्वमसि वाक्यांतर्गत तत्पद का वाच्यार्थात्मक स्वरूप, जगत के कारणात्मक स्वरूप और एक ज्ञेय स्वरूप लक्ष्यार्थ जो कार्य कारण भाव से अतीत है, तद विषयक उन्हें बुद्धि यानी विवेक नहीं है। शरीर से पृथक आत्मवस्तु है ऐसा उन्हें बोध नहीं है, अबुद्धि है यानी अविवेकी है। बुद्धि शब्द का अर्थ है विवेक, अबुद्धि का अर्थ है अविवेकिना, विवेक रहिता। तो देह और आत्मा इन का पार्थक्य बोध न होने से और अविवेक एक प्रकार से हुआ अध्यास, देह और आत्मा का तादात्म्य अध्यास, और इस तादात्म्य अध्यास में आत्मानात्मा अध्यास में मूल कारण बताया जा रहा है मम परम भावम अजानंत। ये अविवेक क्यों है? आत्मानात्म यानी देह से पृथक जो स्वरूप है उसका और देह का विवेक बोध क्यों नहीं है, ये अलग अलग होते हुए भी अलग अलग क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? कहते इसलिए कि देह से पृथक जो मेरा स्वरूप है परम भावम, यानी तत्पद वाच्यार्थात्मक स्वरूप, ये तो वायुमानी भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद् विजिज्ञासस्व। यह तैतरीय श्रुति जिसे जगत की उत्पत्ति स्थिति लय का कारण बता रही है, ऐसा जो मेरा स्वरूप है वासुदेव सर्वमिति, इससे बताया गया जो मेरा स्वरूप है, उस स्वरूप को कहा जा रहा है जगत के कारणात्मक स्वरूप को, सोपाधिक स्वरूप को, वह शरीर से अलग स्वरूप है इसलिए उत्कृष्ट है, कृष्ण स्वरूप से भी उत्कृष्ट स्वरूप है वो। कृष्ण स्वरूप तो काल से परिचिन्न स्वरूप है, जो कृष्ण नाम वाला जब वसुदेव देवकी के पुत्र के रूप में कंस के कारागार में प्रकट हुआ, तब से लेकर के कृष्ण अवतार के समापन तक थे वो स्वरूप। और ये स्वरूप तो कारण स्वरूप जो तत्पद का वाच्य अर्थ है वह तो अनादि है, कारण है ना, वो कार्यात्मक जो आकाश आदि है उनसे पहले से है, इस समय भी है, और जब ये कार्यात्मक जगत प्रलय काल में लीन होता है तो उसी में लीन होता है, इसलिए उस समय भी रहता है, तीनों कालों में रहने वाला है। कृष्ण शरीर के प्राकट्य के पहले भी है, कृष्ण शरीर जिस समय लीला धार कर रहा है उस समय भी है, और कृष्ण शरीर का जो अवतार कार्य है वो पूरा होने के बाद भी वो कारण रहेगा जगत का, वो हमेशा ही रहने वाला है। लेकिन उस स्वरूप को भाव का अर्थ है स्वरूप, तो मम परम भावम यानी तत्पद वाच्यार्थात्मक जो स्वरूप है उसे अजानंत। और लक्षार्थ को लेने के लिए अनुत्तमम अव्ययम, तत्पद का जो लक्षार्थ है वह अव्यय यानी निर्विकार है, जो जगत का विवर्त उपादान कारण है, अधिष्ठान है, और वह अनुत्तम है का मतलब निरतिशय है, निर्विशेष है, ज्ञेय स्वरूप है वो तत्पद लक्षार्थ है। तो तत्पद वाच्यार्थ तत्पद लक्षार्थात्मक जो मेरा एक स्वरूप है सोपाधिक निरुपाधिक, और उसे अजानंत, मेरे उस स्वरूप को नहीं जानते हैं, उस स्वरूप विषयक अनादि अनिर्वचनीय मूल अज्ञान उनकी बुद्धि में है मद विषयक, इसलिए मुझे क्या समझते हैं, मेरे वास्तविक उस स्वरूप को नहीं समझ रहे हैं। तो वसुदेव देवकी के पुत्र के रूप में विद्यमान जो मेरा स्वरूप है उसे ही मान रहे हैं कि सब कुछ यही है कृष्ण, ऐसा मानने से वो मेरे वर्तमान शरीर लीला विग्रह और मेरे वास्तविक स्वरूप का उन्हें अविवेक है, इसमें कारण है मेरे वास्तविक स्वरूप का अज्ञान। ये उत्तरार्ध में अध्यास का निमित्त मूल अज्ञान बताया, अजानंत शब्द से, अजानंत का अर्थ है न जान, अज्ञान, अज्ञानी है वे अजानंत, वो मूल स्वरूप का अज्ञान होने के कारण वे अबुद्धि है यानी अविवेकी है, और इस शरीर से अलग मुझे नहीं मानते, अपने को भी वर्तमान जो स्थूल शरीर है अन्नमय कोष उससे अलग नहीं समझते, और मुझे भी अन्नमय कोष रूप जो मेरा अवतार के लिए धारित शरीर है उससे अलग नहीं समझते, और उसी के कारण मेरा जो पारमार्थिक स्वरूप है उसका उन्हें बोध न होने से भजन नहीं कर पाते, मेरी प्रतिपत्ति नहीं स्वीकार कर पाते। इसमें कारण है मूल अज्ञान और अध्यास अविवेक, ये यहाँ पर बताया गया कि अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम मन्यन्ते माम बुद्धय परम भावम अजानन्तो ममाव्यय मनुत्तमम। भाष्य है, थोड़ा भाष्य को देखिए। अव्यक्तम का अर्थ कर दिया अप्रकाशम, थोड़ा शेष जोड़ना ऊपर से, जन्मनः प्राक, कृष्ण के रूप में जन्म लेने से पहले मुझे अप्रकाशम ऐसा मानते हैं, माम अप्रकाशम मन्यन्ते। और वर्तमान में जब जन्म हुआ तो कहते व्यक्तिम आपन्नम यानी प्रकाशम गतम इदानिम, इदानिम का अर्थ है कृष्ण अवतार के समय, जब तक मैं यहाँ पर अवतार धारण करके लीला कर रहा हूँ तब तक मानते हैं कि व्यक्तिम आपन्नम। तो ऐसा मन्यन्ते किसको, तो माम, मुझे ऐसा मानते हैं। लेकिन वस्तुतः मैं कैसा हूं, तो माम का अर्थ कर रहे हैं कि नित्य प्रसिद्धम, मैं कभी अप्रसिद्ध हुई नहीं, सारे जगत का अवभाषक तो मैं ही हूं ना। यदि प्रकाशक तत्व मैं नहीं हूं तो जगत, फिर जगत अंधे प्रसंग आएगा, ये जड़ प्रकाश, जड़ प्रकाश को भी ये प्रकाश है करके निर्धारित करने के लिए चेतन की जरूरत होती है। इसलिए कहते हैं कि नित्य प्रसिद्ध, यद्यपि मैं स्वयं प्रकाश होने के कारण नित्य प्रसिद्ध हूं और मेरे से ही ये सारे जगत की प्रसिद्धि है यानी ज्ञान है, मैं नित्य प्रसिद्ध हूं का मतलब नित्य ज्ञात हूं। तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम है ना, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भान्ति कुतो यम अग्नि, तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदम विभाति। ये सूर्यादि सब के सब जगत के अवभाषक भी उसी से अवभाषित हो रहे, उसी के प्रकाश है, वो चेतन प्रकाश है, स्वयं प्रकाश है, वो भान्त है मेरा स्वरूप। तो मैं तो वस्तुतः कैसा हूं, तो नित्य प्रसिद्धम ईश्वरम माम, मैं तो नित्य प्रसिद्ध ईश्वर हूं, लेकिन ऐसा मानते हैं कि इस समय तो प्रसिद्ध हूं और कृष्ण अवतार लेने से पहले अप्रसिद्ध था, अव्यक्त था, अज्ञात था। तो नित्य प्रसिद्धम ईश्वरम अपि माम संतम इदानिम व्यक्तिम आपन्नम मन्यन्ते, ऐसा अन्वय करना। ऐसा क्यों है, तो इसलिए कि अबुद्धया, उन्हें मेरे उस स्वरूप का और इस कृष्ण शरीर का विवेक नहीं है, अविवेक है। तो अबुद्धय का अर्थ कर दिया अविवेकी न, अविवेकी है। इस अविवेक में निमित्त बताया जा रहा है, अविवेक है अध्यास, और अध्यास का कारण बताया जा रहा है मूल अज्ञान को, मूल अविद्या को। परम भावम यानी परमात्म स्वरूपम, परम भावम का अर्थ हुआ परमात्म स्वरूप, अजानंतः नहीं जानते हैं इसलिए अविवेकी हैं। तो अजानंत में क्षत्रिय प्रत्यय है, वो हेतु अर्थ में है। अजान शब्द से, अजानंत शब्द से ग्राह्य जो अज्ञान, उसमें हेतु तो बता रहा है अविवेक का क्षत्रिय प्रत्यय। लक्षण हेतु क्रियाया, ऐसा एक पाणिनीय सूत्र है, उससे हेतु अर्थ में अजानंत में क्षत्रिय प्रत्यय हुआ ज्ञा धातु से, तो अजानंत बना का अर्थ निकला अज्ञान, मूल अज्ञान अविवेक का हेतु है। तो अजानंत अविवेकिन माम मम अव्ययम यानी व्यय रहितम, व्यय रहित कहते हैं विकार रहित को, निर्विकार व्यय कहते हैं विकार को। तो व्यय रहित का अर्थ निकला निर्विकार स्वरूप, वो ज्ञेय स्वरूप है। अनुत्तमम का अर्थ करते हैं निरतिशयम मदीयम भावम, तो निरतिशय यानी निर्विशेष, निरतिशय में अतिशय शब्द का अर्थ है विशेष, निरतिशय का अर्थ निकलेगा निर्विशेष, निर्विशेष का अर्थ होता है निरुपाधिक, अस्थूलम अण अणु नेति नेति इत्यादि श्रुति वाक्यों के द्वारा जिसे सारे निषेध्य उपाधि के निषेध द्वारा बताया जाता है वह स्वरूप, वो है अनुत्तम स्वरूप, अनुत्तम भाव कहते हैं उसे। इसलिए अनुत्तम का अर्थ कर दिया निरतिशयम मदीयम स्वरूपम, मदीयम यानी मेरा जो स्वरूप है, और उसे अजानंत, उसका अज्ञान है उन्हें, इसलिए मुझे कृष्ण रूप ही समझते हैं, वसुदेव देवकी का पुत्र ही मान लेता है, इससे अलग अनुभव ही नहीं कर पाते। तो मदीयम भावम अजानंत मन्यन्ते, ऐसा मान लेते हैं कि कृष्ण ही मैं हूं, से वर्तमान जो शरीर है वही मैं हूं, मन्यन्ते इत्यर्थ। 25वें श्लोक का अवतरण भाष्य है, तो तदीयम अज्ञानम किन निमित्तम इति उच्यते। तो ये जो उनको अज्ञान है, इस अज्ञान का कारण वही माया है भगवान की त्रिगुणात्मिका। तो तदीयम अज्ञानम किन निमित्तम इति उच्यते, तो 25वें श्लोक का उच्चारण किया जाए। नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। अहम् सर्वस्य प्रकाश न, तो भगवान कह रहे हैं कि सर्वस्य प्राणी न, ऐसे लगाना, तो प्राणी मात्र को मैं प्रकाशित नहीं होता हूं, यानी प्राणी सभी प्राणी मुझे मेरे तात्विक रूप से नहीं जान पाते। सर्वस्य अहम प्रकाश न का अर्थ है कि मेरा जैसा तात्विक स्वरूप है, उस तात्विक स्वरूप से मैं सभी प्राणियों को ज्ञात नहीं होता हूँ, सबको मेरे उस तात्विक स्वरूप का ज्ञान नहीं होता। ऐसा क्यों है, तो इसमें हेतु बताया योग माया समावृतः। तो योग है गुणत्रय का साम्य, और वह गुणत्रय का साम्य ही त्रिगुणात्मिका माया है, और उस त्रिगुणात्मिका माया से समावृत मैं आवृत्त हूँ, सम्यक आवृत्त हूँ का मतलब मद विषयक जो त्रिगुणात्मक अज्ञान है वह उनकी बुद्धि में विद्यमान है, मैं समावृत हूँ ये जो बता रहे भगवान वो उन अज्ञानियों की दृष्टि से, जैसे घनच्छन्न दृष्टिर घनच्छन्न मरकम मन्यते। तो बादलों से दृष्टि सूर्य को देखने वाली आवृत्त होती है, चर्म चक्षु का आवर्तक बन जाता है बादल, और मान लेते हैं जिनके चर्म चक्षु को बादलों ने आवृत्त कर रखा है वे लोग बादलों को तो देखते हैं और सूर्य नहीं दिखता है, तो मान लेते हैं कि सूर्य को बादलों ने आवृत्त कर रखा है, लेकिन आवरण तो बड़ा होता है और जिसको आवृत्त करना है वह वस्तु छोटी होती है ना, तो सूर्य बड़ा है कि बादल बड़ा है, सूर्य बड़ा है, तो सूर्य को इतने विस्तीर्ण सूर्य को वो तो पृथ्वी से भी बड़ा है, बादल कैसे आवृत्त कर लेगा। लेकिन सूर्य को देखने वाली जो हमारी दृष्टि है नेत्र, उस नेत्र के और सूर्य के बीच में बादल आ जाते हैं, हमारी दृष्टि को वहां तक नहीं पहुंचने देते, तो हम मान लेते हैं कि सूर्य को बादल ने आवृत्त कर रखा है, जिनकी जिनकी दृष्टि के आवरक बन गए बादल वे दृष्टि बादल से आवृत्त हैं ऐसा न मान करके जो दृश्य सूर्य है वह बादल से आवृत्त है ऐसा मान लेते हैं। ऐसे ही यहाँ पर योग माया समावृत में योग माया तो यानी अज्ञान त्रिगुणात्मक ये तो जगत की अपेक्षा आकाश की अपेक्षा भले ही अपरिछिन्न है, लेकिन आकाश का भी परिणामी उपादान कारण होने के कारण माया आकाश से भले ही व्यापक हो लेकिन परमात्मा के दृष्टि से तो वह भी परमात्मा के कल्पित एक अंश में है। माया तथा माइक जो जगत उसे वेद बताता है परमात्मा के एक चतुर्थ अंश में है, पादोस्य विश्वाभूतानि और त्रिपादस्य अमृतं दिवि, तो वहाँ माया का कोई संस्पर्श नहीं है, का मतलब परमात्मा माया से भी व्यापक है, साकाष्ठा सपरागति अव्यक्तात् पुरुषः परः, पर का अर्थ है व्यापक सूक्ष्म और आभ्यंतर वहां पर, और पुरुषान्न परम किंचित साकाष्ठा सपरागति, पुरुष से फिर बढ़ करके और दूसरा कोई नहीं है, पुरुष ने यही यहां पर भगवान कृष्ण जिनके लिए माम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, वह वहां कठोपनिषद में अव्यक्तात् पुरुषः परम में पुरुष शब्द से ग्राह्य है पूर्ण वस्तु भगवान कृष्ण का तात्विक स्वरूप, और उससे बढ़ करके और कुछ भी नहीं है, अव्यक्त उससे भी परिछिन्न है, वो अव्यक्त ही यहाँ पर योग माया शब्द से ग्राह्य है, योग माया है कठोपनिषद में प्रयुक्त अव्यक्त शब्द का अर्थ, और वह तो परिछिन्न है पुरुष की अपेक्षा, पुरुष उससे भी अपरिछिन्न है, व्यापक है, इसलिए वह अव्यक्त पुरुष को आवृत्त करके नहीं रख सकता। लेकिन पुरुष को देखने की जो प्रज्ञा है, प्रज्ञा नेत्र है पुरुष को ग्रहण करने का प्राणियों के पास, वह प्रज्ञा नेत्र इस योग माया शब्दित अव्यक्त से अवृत्त रहता है। और जिनका जिनका वो प्रज्ञा नेत्र योग माया शब्दित अव्यक्त से अवृत्त है, वे मान लेते हैं कि पुरुष योग माया शब्दित अव्यक्त से समावृत है, योग माया समावृत। यहाँ नाहम प्रकाश सर्वस्य में अहम शब्द से कठोपनिषदस्थ पुरुष शब्द को ही लेना है, और वह योग माया से समावृत है का अर्थ है पुरुष विषयनी जो प्रज्ञा है उसे योग माया शब्दित त्रिगुणात्मक अव्यक्त अवृत्त करके रखता है प्राणियों के। तो जिनकी जिनकी प्रज्ञा परमात्मा विषयनी अव्यक्त से आवृत्त है, योग माया से आवृत्त है, उन उन प्राणियों को मैं अज्ञात ही रहता हूँ। इसे जहाँ जहाँ बादल आकाश में घिरे हुए हैं वहाँ वहाँ रहने वाले प्राणियों को सूर्य का दर्शन नहीं होता, और जहाँ आकाश में बादल नहीं है वहाँ रहने वाले प्राणी का नेत्र बादल से अनावृत होने से सूर्य को देख लेते हैं, सूर्य तो एक ही है ना। तो जहाँ बादल है वहाँ के लोग सूर्य को नहीं देख पाते, जहाँ बादल नहीं है वहाँ के लोग उसी सूर्य को देखते हैं। तो माना जाता है उनकी सूर्य को देखने वाली दृष्टि बादलों से अनावृत है और इनकी आवृत है। ऐसे योग माया से जिनकी पुरुष विषयनी दृष्टि वो है प्रज्ञा, प्रज्ञा नेत्र वह आवृत्त है, वे प्राणी पुरुष को यानी मुझे नहीं देख पाते, उनको मैं अज्ञात ही रहता हूँ। और जिनका वह प्रज्ञा नेत्र का आवरण निवृत्त हो गया है, आचार्य उपदेश से प्राप्त जो अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक बोध है, उस बोध से मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते बताना, तो उससे वो अवृत्त है, क्या नाम, वो निकल गया है भगवत प्रपत्ति से, माया का अतिक्रमण जिनके हो गया है, अविवेक का कारण भूता जो योग माया वह निवृत्त हो गई जिनकी, तो मूल अज्ञान के निवृत्त होने से उसका कार्य अविवेक भी नहीं रहेगा, तो भगवत प्रतिपत्ति हो जाएगी, है ना। तो वो नहीं रहेगा, तो परमात्मा साक्षात्कार से फिर वो ज्ञानी हो गए, तो निरंतर मैं के रूप में उन्हें मैं ही स्फुरित होता रहता हूँ, वो है मैं के रूप में भगवान का सहज भजन, वो ज्ञानी से ही होता है। इसे कुछ लोग ज्ञानोत्तरकालीन भक्ति कहते हैं, मैं के रूप में परमात्मा का हमेशा स्फुरित होना, ये ज्ञानोत्तरकालीन भक्ति है, वो करनी नहीं पड़ती, होती रहती है। उससे पहले तो निधि ध्यासन तो है ज्ञान की साधन भूता भक्ति, मोक्ष साधन सामग्र्याम भक्तिरेव गरीयसी, शंकराचार्य जी जिसे कह रहे हैं, मोक्ष साधन है ज्ञान, माया का निवर्तक, और उसके सामग्री यानी साधनों में, ज्ञान के साधनों में श्रेष्ठ साधन है भक्ति, और वो भक्ति है स्वस्वरूपानुसंधानम भक्तिरित्य विधीयते, और वो स्वस्वरूपानुसंधान का ही दूसरा नाम है निधिध्यासन, वो साधन रूपा भक्ति है। और उस साधन रूपा भक्ति से ज्ञान में प्रतिबंधक जो अशुभ संस्कार हैं, विपरीत भावना है, वह निवृत्त हो जाते हैं, अशुभ संस्कार, फिर ज्ञान हो जाता है। उस ज्ञान से ये जो प्रज्ञा नेत्र को आवृत्त करने वाली योग माया है वो समाप्त हो जाती है, और वो समाप्त हो गई तो फिर निरंतर मय के रूप में वह पुरुष ही, जिसे भगवान यहाँ पर अहम शब्द से कह रहे हैं, वो स्फुरित होता रहता है। तो निरंतर परमात्मा का ज्ञानी के बुद्धि में मय के रूप में स्फुरित होना ही एक प्रकार से ज्ञानोत्तर कालीन वो भक्ति है। मय के रूप में स्फुरण हो रहा, वो भक्ति हो रही है, वो अपने आप होती रहती है। तो नाहम प्रकाश सर्वस्य, तो सभी प्राणियों को मैं, यानी मेरा जो तात्विक स्वरूप है, यहाँ अहम शब्द का प्रयोग भगवान ज्ञेय स्वरूप के लिए कर रहे हैं, वो ज्ञेय स्वरूप जो है मेरा, जिसे पूर्व में अनुत्तम अव्यय परम भाव शब्द से कहा गया, वह सबको अनुभव में नहीं आता। प्रकाश शब्द है अनुभव, उसका अनुभव सबको नहीं होता। क्यों? तो योग माया समावृत, उनकी प्रज्ञा जो है योग माया से आच्छादित है, और जिनकी जिनकी प्रज्ञा योग माया से आच्छादित है, वे समझते हैं कि मैं योग माया से समावृत हूँ, अवृत्त हूँ। इसलिए कहते हैं अयम मूढ़, तो ये जो योग माया के कारण मुझे अपने कृष्ण शरीर से अलग नहीं समझ पा रहे हैं, मूढ़ है, अविवेकी है। शुरू में अबुद्धय शब्द से जिनको लिया गया उन्हीं को यहाँ पर मूढ़ शब्द से लीजिए। तो अयम मूढ़, ये जो जिसकी प्रज्ञा योग माया से अवृत्त है, इसलिए मुझे कृष्ण शरीर से अलग नहीं समझ पा रहा है, जो वो जो मूढ़ है अविवेकी, अयम लोक ऐसे लगाना, मूढ़ अयम लोक माम अजम अव्ययम न अभिजानाति। तो मेरा जो अज यानी जन्म रूप विकार से रहित निर्विकार स्वरूप है, उसे नहीं जानता है। अयम लोक शब्द का प्रयोग है प्राणिमा, उन अज्ञानी सभी प्राणियों के लिए, जिनका जिनका अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार से अज्ञान निवृत्त नहीं हुआ, जो भगवत भक्त नहीं है, परमात्मा का मैं के रूप में अनुसंधान नहीं करते हैं, जो परमात्मा का मैं के रूप में अनुसंधान करते हैं, यानी वेदांत श्रवण मनन निधि ध्यासन में जो लगे हुए हैं, वे तो जैसा जैसा उनका साधन परिपक्व होगा तो परमात्मा को जानेंगे, और जो वेदांत श्रवण मनन रूप, श्रवण मनन निधि ध्यासन रूप ज्ञान के अंतरंग साधनों में प्रवृत्त नहीं है, शरीर और आत्मा का पृथक बोध जिनको नहीं है, अविवेक है, विवेक नहीं है, उन सब को अयम लोक शब्द से लेना, इसलिए तो मूढ़ विशेषण दिया है ना, अविवेकी प्राणी, वह मेरे अज अव्यय स्वरूप को नहीं जानते हैं। भाष्य है इसका, भाष्य को हम लोग आज ही देख ले, क्योंकि फिर कल अनध्याय है, प्रतिपदा है ना, थोड़ा सा भाष्य को देखें। न अहम प्रकाश सर्वस्य लोकस्य, तो सभी प्राणियों को मैं ज्ञात नहीं होता हूँ, सबको मेरा अनुभव नहीं होता। तो ये यहाँ पूर्ण विराम जो है लोकस्य के पास होना चाहिए, यहाँ केशांचित के पास लगा है ना, वहाँ नहीं। केशांचित ये व मद्भक्तानाम, वो केशांचित शब्द तो मद्भक्तानाम का विशेषण है ना, इसलिए वाक्य वहाँ से शुरू होगा केशांचित एव से। और पूर्व वाला वाक्य न अहम प्रकाश सर्वस्य लोकस्य, यहाँ पूरा हो रहा है, लोकस्य के पास पूर्ण विराम होना चाहिए। तो कहा सर्वस्य लोकस्य शब्द से यदि प्राणी मात्र को लेंगे, विवेकी को भी, जिनको श्रवण मनन निधिध्यासन से विवेक प्राप्त हुआ है, जहद अजद लक्षणा से, भागत्याग लक्षणा से जिन्होंने विरोधी अंश उपाधि का त्याग कर दिया, अविरोधी अंश का ग्रहण किया है, वे विवेकी हैं। और उन विवेकी को सर्वस्य लोकस्य शब्द से यदि विवेकी को भी लेंगे, तब तो परमात्मा हमेशा अज्ञात ही रहेंगे, किसी को भी ज्ञात नहीं होंगे। इसलिए यहाँ सर्वस्य लोकस्य शब्द का प्रयोग भगवान अविवेकी मात्र के लिए कर रहे हैं, विवेकी के लिए नहीं। ये स्पष्ट करते हैं भाष्यकार भगवान कि केशांचित एव मद्भक्तानाम प्रकाशः अहम्। तो कहते हैं कुछ जो मेरे भक्त हैं, केशांचित का अर्थ है कुछ लोगों को मैं प्रकाश हूँ, यानी मेरा अनुभव होता है, मेरा जो तात्विक स्वरूप है वह अनुभव में आ जाता है। तो वे कौन? केशांचित शब्द से ग्राह्य वेदांत श्रवण मनन निधिध्यासन करने वाले, जो ज्ञान के अंतरंग साधन वेदांत श्रवण मनन निधिध्यासन हैं, और उन साधनों में लगे हुए जो साधक हैं, मेरे भक्त हैं, वो आत्मा के रूप में, मैं के रूप में मेरा अनुसंधान कर रहे हैं, इसलिए मेरे भक्त हैं। तो केशांचित एव मद्भक्तानाम अहम् प्रकाशो, यानी मैं अनुभव में आता हूँ, उनको मेरा तात्विक स्वरूप अनुभव में आ जाता है, इति अभिप्रायः। ये नाहम प्रकाश सर्वस्य इस वाक्य का अभिप्राय है। योग माया समावृत, तो क्यों बाकी प्राणियों को अनुभव में नहीं आते? इसमें हेतु बताया योग माया समावृत है। तो योग माया समावृत पद की व्युत्पत्ति बता रहे हैं भाष्यकार भगवान। योग माया समावृत में योग शब्द का अर्थ करते हैं गुणानाम युक्ति, ये योग है। युक्ति कहते हैं संबंध को, गुण है सत्व रज तम, तो सत्व रज तम इनका जो संबंध है ये है योग शब्द का अर्थ योग माया में। और युक्ति का भी अर्थ कर दिया घटनम, यानी अन्वय संबंध। और सा एव माया, गुणत्रय का जो परस्पर संयोग है, संबंध है, अन्वय है, यही माया है, कोई माया का अलग स्वरूप नहीं है। इसे पट का स्वरूप है तंतुओं का ही संबंध, आपस में संलग्न जो तंतु, यही तो पट है। ऐसे आपस में संलग्न सत्व रज तम इन गुणत्रय को ही माया कहा जाता है। इसलिए कहते हैं सा एव माया, ये जो गुणत्रय का घटन है, योग है, यही माया है। तंतुओं का संयोग ही पट है। ऐसे गुणत्रय का समन्वय ही माया है। तो सा एव माया इति योग माया, इस प्रकार योग माया में कर्मधारय समास हुआ, योग एव माया योग माया ऐसा। ऐसे नीलंच तत् उत्पलंच नीलोत्पल बनता है, ऐसे योग माया। और उस तया योग मायया समावृत सन संचन्न, समावृत का अर्थ कर दिया, और उस योग माया से समावृत है यानी संचन्न यानी आच्छादित है, आवृत्त है। अतएव मूढ़ो लोक अयम, इसलिए ये जो अविवेकी प्राणी है योग माया से आच्छादित होने से अविवेक को प्राप्त हुए, और अविवेक के कारण न अभिजानाति माम, मुझे नहीं जानता, मैं कैसा हूं तो आज हूं, मेरा जन्म नहीं होता, लेकिन मानते हैं मुझे मेरा मेरी उपाधि रूप जो कृष्ण शरीर है ये जन्म प्रकट हुआ, इसका जन्म हुआ, तो मान लेते हैं कि मेरा जन्म हुआ। वस्तुतः मैं तो अज हूँ, लेकिन मेरे उस अज स्वरूप को नहीं जानते, मैं अव्यय हूँ, उस अव्यय स्वरूप को नहीं जानते। तो अजम अव्ययम माम न अभिजानाति, क्यों? तो अतएव नियोग माया से समावृत होने से। 26वें श्लोक की चर्चा हम लोग परसों करेंगे।